ska bara vara mig själv. Bara få mig själv. Jag ska bara vara mig själv. Vill bara få mig själv. Jag ska bara vara mig själv. Bara få mig själv. No niin. Tervetuloa Underground-huminan pariin. Ja muitta mutkitta sitten vaan musiikkia, koska mitäs tässä jaarittelemaan, sen ehtii tehdä 12 jälkeen, kun on vieraitakin. Mutta lusikallinen kerrallaan, näin Creamin tapaan. Diamonds, could fill spoons full of gold, just a little spoon of your precious love satisfy my soul. Many lies about it, some of them cries about it, some of them dies about it. Everything fighting about the spoon. That spoon, that spoon, that spoon. That spoon, that spoon, that spoon. That spoon, that spoon, that spoon. That spoon, that spoon, that coffee, could fill spoons full of tea, just a little spoon of your precious love, sad enough for me. Many lies about it, some of them cries about it, some of them dies about it. Fighting about the spoon. That's sands. But the little spoon of little life, taken from another man. Man lies, some of them cries about it, some of them dies. Everything's a fighting about it. I'm in a dancing mood. No siinä oli Delroy Wilson, Tanssi tuulella oikein, Dancing Mood, kokoelmalevyltä Studio One Story. Että sellaista, olipas oikein kiva biisi. Ja seuraavakin liittyy sitten jollain tavalla kaiketikin tanssiin, koska Dire Straits ja sitten se on Swingin sulttaani. Näin. Näinpä näin. Juu, laitetaan Sultans of Swing. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. All right, when you hear the music ring, well now you step inside, but you don't see too many faces coming in out of the rain. They hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Now it's time. the Sultans. We are the Sultans of Swing. Siinä tuli taas yksi tanssiaiheinen biisi, ja eiköhän se ala sitten riittää, ainakin toistaiseksi tuommoiset tanssikappaleet. Tuohan siis oli Jäävalssi, jonka meille tulkitsi Hector. Joo, Hector Rock ykköseltä, näinpä näin. No, paljon toi kello? No, meillä on vielä 14 minuuttia pyöreästi ottaen. Käytetään siitä sitten muutama minuutti seuraavaan kappaleeseen, jonka meille tulkitsee lauluja soitinyhtyeen Finforest levyltä Lähtömatkalle ja kappale Paikalliset tuulet, eli niin kuin lokaalit blosikset, jos näin stadissa voi väittää, mutta ei muuta kuin tuulta ja huminaa. Näin meille esitti sääennusteen musta paraati, niin että myrsky nousee peilitalossa levyltä. Ja vielä ehti yhden biisin, sitten tulee uutiset, jonka jälkeen taas underground-huminaa jatkuu. Tämmönen bändi kuin C.A. Quintet ja Underground Music levyltä Trip Through Hell. Ja tältä kuulostaa Underground Music. On the ground, on the ground. uutisotsikot. Lentoyhtiöt American Airlines ja United Airlines ovat saaneet soviteltua kiistansa World Trade Centerin kaksoistornien vuokraajan kanssa. Tornit tuhoutuivat New Yorkin terrori-iskuissa 11. syyskuuta 2001. Ja riita korvauksista on jatkunut 13 vuotta. Sopu maksaa runsaat 95 miljoonaa dollaria, eli yli 81 miljoonaa euroa. Vakuutusyhtiöt maksavat laskun kiinteistösijoittaja Larry Silversteinin omistamalle yhtiölle. Silverstein vuokrasi alueen 99 vuodeksi 6 viikkoa ennen terrori-iskuja. Vuosia iskujen jälkeen Silverstein sai omista vakuutuksistaan miljardien korvaukset. Hän kuitenkin vaati korvauksia vahingoista myös lentoyhtiöiltä, joiden kaapattuja koneita iskuissa käytettiin. Sovinto vaatii vielä sinettinsä tuomarilta. Finanssivalvonta varoittaa kryptovaluuttojen, kuten Bitcoinin, riskeistä sijoituskohteena. Virtuaalivaluuttojen arvo on heilahdellut voimakkaasti. Finanssivalvonnan mukaan virtuaalivaluuttojen arvomuodostuksella ei ole kiinteää pohjaa, koska arvonnousu perustuu pelkästään odotukseen siitä, että joku toinen ostaa kohteen aiempaa kalliimmalla hinnalla. Rahoitus- ja vakuutusalaa valvova finanssivalvonta muistuttaa, että virtuaalimaailmassa on myös huijaustarkoituksessa luotuja valuuttoja. Euroopan pankkiviranomainen EBA varoitti bitcoineista ja vastaavista kryptovaluutoista jo 4 vuotta sitten. Tuolloin viranomainen muistutti, että virtuaalivaluuttojen käyttäjä ei saa samanlaista kuluttajasuojaa kuin perinteisten maksuvälineiden käyttäjä. EBA huomautti myös olevan mahdollista, että virtuaalivaluuttojen arvo katoaa kokonaan. Zimbabwen syrjäytetty varapresidentti Emmerson Mnangagwa palaa tänään kotimaahan, kertoo hänen avustajansa. Mnangagwa pakeni maasta yli 2 viikkoa sitten, kun presidentti Robert Mugabe oli erottanut hänet. Mnangagwan odotetaan nousevan Zimbabwen väliaikaiseksi presidentiksi. Maata vuosikymmeniä hallinnut Mugabe ilmoitti eilen erostaan. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Zimbabwessa järjestää presidentinvaalit ensi vuonna. Afrikan unioni on kiitellyt Mugaben väistymistä. Unionin mukaan kansalaiset halusivat rauhanomaista vallanvaihtoa. Eduskunta pääsee tänään keskustelemaan Suomen linjasta EU:n pitkän aikavälin kehittämisessä. Pääministeri Juha Sipilä antaa eduskunnan pääministerin ilmoituksen ajankohtaisista EU-asioista. Sipilä kertoi pääministerin ilmoituksesta syyskuussa, kun eduskunnassa käytiin keskustelua EU:n komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin puheesta EU:n tulevaisuutta koskien. Sotaharjoituspuheillaan vilkaista keskustelua herättänyt puolustusministeri Jussi Niinistö saapui tiistaina eduskunnan puolustusvaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan kuultavaksi. Puolustusvaliokunta käsitteli asian noin tunnin verran. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on hylännyt pastori Arpad Kovacin tekemän oikaisuvaatimuksen hänelle annetusta varoituksesta. Päätös syntyi äänin 4-2. Tuomiokapituli antoi lokakuussa pastori Arpad Kovacille kirjallisen varoituksen sen jälkeen, kun hän toimitti homoparin kirkollisen vihkimisen. Kovac toimii Oulun seurakuntayhtymän kansainvälisen työpastorina. Tuomiokapitalin mukaan samaa sukupuolta olevan parin kirkollinen vihkiminen on tällä hetkellä kirkon lain ja järjestyksen vastaista. Oikaisuvaatimuksessaan Kovac katsoi, ettei ole toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta. Lisäksi hänen mielestään tuomiokapituli ei ole osoittanut, mitä kohtaa pappislupauksesta hän on rikkonut. Kovac aikoo valittaa päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Päätös on täysin mielivaltainen väärä. Kyseessä olisi tiettävästi ensimmäinen tapaus, jossa hallinto-oikeus ottaa kantaa homoparien kirkollisiin vihkimisiin. Vireillä on muitakin tapauksia. Esimerkiksi pastori Kaisa Dinma on ilmoittanut valittavansa oikeuteen, jos Helsingin tuomiokapituli ei peru hänelle antamaansa vakavaa moitetta. Tuomiokapitulin päätöstä ei voi suoraan viedä oikeuteen. Kovac kritisoi sitä, että hänen varoituksestaan tekemää valitusta olivat käsittelemässä samat henkilöt, jotka antoivat itse varoituksen. Kovacin mukaan he olivat jääviä tekemään päätöstä. Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin lakimiesassessori Mari Aalto kertoo, että on yleinen käytäntö, että asioita käsittelevät samat ihmiset. Näin siis sanotaan tuomiokapitulista. Aalto myös muistuttaa, että tuomiokapituli ei ole muutoksenhakuviranomainen, vaan sen tekemistä päätöksistä voi valittaa eteenpäin. Tuomiokapitulin tekemistä päätöksistä täytyy kuitenkin tehdä ensin oikaisuvaatimus sille itselleen, ennen kuin asiasta voi valittaa oikeuteen. Kovacin mielestä oikaisuvaatimuksen tekeminen oli täysin turhaa. Tämä on osoittanut sen, että tuomiokapitulilta pitäisi kaikki tämmöiset asiat ottaa pois. Kiista-asioita pitäisi käsitellä joku muu, sillä tuomiokapitulilla ei ole mitään halua katsoa asiaan monelta kantilta. Yhdysvaltojen laivaston kuljetuskone on syöksynyt Filippiinien mereen Japanin Okinawan kaakoispuolella. Lentokoneen kyydissä oli 11 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Greyhound C2 kuljetuskone oli laivaston mukaan matkalla USS Ronald Reagan lentotukialukselle. USS Ronald Reagan suorittaa etsintä- ja pelastustehtävää. Onnettomuuden syytä ei tiedetä, Yhdysvaltain 7. laivasto kertoi tiedotteessaan. Japanin puolustusministerin Itsunori Onodiran mukaan syynä saattoi olla moottorivika. Toistaiseksi ei tiedetä, selvisivätkö kyydissä olleet hengissä onnettomuudesta. kotomiin, eikä baari koskaan kiinni. Ja siellä on vesi turkoosi, neidot ruskeampi. Sinne kirjat muuttaisin, jos sen kaipaisi takaisin pohjoiseen. Lumen valkoiseen, kesäyön siniseen. Kotiin tuun ja päätän sen, Karibian kuuluen. Mut siellä on rennompaa ja musa parempaa. Ja kun jengi kävelee, on tanssi askeleet. Ja siellä kukki painoissa ja se tuoksu tuulessa. Kun pari päivää kymyilee, saa yli annoksen pohjoiseen, lumen valkoiseen, kesäyön siniseen. Ja päätän sen Karibiaan. Tervetuloa taas jatkamaan Underground-huminaa uutisten jälkeen, ja sen aloitti SF Blues Joutomailla levyltään, ja kappale oli Karibia. Näinpä näin, siellähän olisi oikein mukava viettää aikaa. Jaha, tuolla pyörii sitten näköjään taustalla jotain. Ei pyöri enää, koska seuraavaksi tulee musiikkia lisää, tietenkin. Dub Trio ja levyltä New Heavy. Kappale on erittäin kannustava. Yes, you can't. We'll be right back. funeral, sad to see you. Nothing I could do. I wish that I could help you, but there's nothing I can do. Clawfinger, joka sylki sanoja suustaan kappaleella Sad to See You Sorrow, tai jotenkin sillä lailla levyltä Deaf, Dumb, Blind. Joo, no se oli erittäin hankalaa. Lausuttavaa, helpompi seuraava ainakin bändin nimi. Se on semmonen kyttyräeläin, Camel, levyltä Snow Goose, The Snow Goose, ja Ryder Goes to Town on kappaleen nimi. Kuka lieneekään, mutta näin vaan tämä kappale menee. We'll be right back. suit and shiny white, I was in cream. I shook and shivered and danced and quivered and stood on a mountaintop. But all it came from miles around and said, man, your music is really hot. Well, I knew what they meant because I was a freak. Oh, my throat was tired and worn. My pretty face just looked out of place as they poured on the scorn. From a man who was king, he said my boy will have some crazy scenes. There weren't any scenes at all like he was talking about. Yeah, he must have been the king of queens. Well, I could write a million songs about the things I've done, but I could never sing them so they'd never get sung. Well, it's a law for the rich and one for the poor, and there's another one for singers. It's die young and live much longer and spend your money and sit and wonder. No one came from miles around and said, man, your music is really funky. näin, siinä oikein upeasti ja rouhevasti soiva esimerkki 46 vuoden takaa suunnilleen. Taidettiin julkaista niin kuin olisiko ollut syyskuussa 71 tämä levy alun perin. Joo, syyskuussa 71. Eli kyseessähän on tietenkin Deep Purple ja Fireball-levy kappaleellaan No One Came. Näinpä näin. Olipa hieno soundi. Joo, sit lähdetään jatkamaan tämmöiseen liikunta-aiheeseen jopa matkailuun liittyvää musiikkia. Electric Light Orchestra on ostanut lipun kuuhun. Näinpä näin. Ticket to the moon. Remember the good old 1980s when things were so uncomplicated. I wish I could go back there again and everything could be the same. I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon, but I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so soon, and the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know. And no. käynyt Espanjassa. Vaikka tykkään flamenkosta, tyhjää näyttää matka kanssa. Unta näen vain auringosta. Mä tahdon lämpöä, todellista lämpöä. En sitä osta, en. En oo käynyt Tukholmassa. Vaikka joskus tuntuu, että olen sinne luisumassa. On välissä vain vähän vettä. Mä tahdon leipää, töitä sekä leipää. Ei pelkkää vettä, ei. En oo taivaassakaan käynyt, mutta sentään Helsingissä. Lapsuus kotiain ei näynyt, mutta tiedän kyllä missä. Levyltä Heck. Ja ei ollut käynyt Espanjassa. Surku, surku, voihan, en sano mitä. Mutta pari biisiä sitten vieraat pääsevät Lainehille. Mutta tämä äsken, seuraava liittyy äskeiseen, koska matkailuunhan tarvitaan fyrkkaa. Ja seuraava biisi kertoo fyrkasta. Fisherman's Friend tulkitsee kappaleen Money, vai onkohan se niiden oma? The worst is yet to come. It's no game, it's no joke. We made our money the hard way. We'll be right back. got a timetable? Well, get on it. It's your time. Ay, nan, jame, oh. Ansegala, ansegala. n'y a qu'une seule direction, non, non, pour des peuples qui subissent l'oppression, non, non, sans les voir supérieurs, wow, wow, wow, wow, une femme et un espoir. Voir un jour les peuples se lier, de vivre comme on l'aurait souhaité. Que j'avais collé Dubbing Corporation pour circuler l'information, le man. Sans stop tes manipulations et de nous prendre pour des cons. On a tout compris, so right, oh, yeah. Jump, jump, jump, jump. Yes man, mon frère d'ici et de là-bas. Maintenant qu'on a tout compris, il faut dire non à la France-Afrique. Un trio, un espoir. Voir s'il y a qu'une seule direction, non, non. Qui subissent l'oppression, non, non, sans les voir supérieurs, wow, wow, wow, wow. Une femme et un espoir. Voir un jour les peuples se lier, de vivre comme on l'aurait souhaité. On en a marre des pleurs, on en a marre des pleurs. Un trio, un espoir. No, se oli Dub Incorporation Life-kappaleella, ja siinä oli fiittaamassa ja Frakoly Diversitee-levyllä, ja nyt on vieraat paikalla, joten antaa tulla sieltä. Ketäs oikein pärähti? Kukkuu, pankaas luurit korville, niin kuulette. Nonni, joko alko kuulumaan? Joo, alko kuulumaan. No, tervetuloa. Keitäs on vieraana meillä? Kiitos. Mä oon Maari Parkkinen ja tuun Tapatuunaus-hankkeesta kuntoutussäätiöltä, eli työskentelen tutkijana. Joo, ja mä oon Mikko Turtiainen ja samasta hankkeesta työskentelen vertaisohjaajana näissä projekteissa. Ja kysymyshän on niin kuin mistä, että eihän toi vielä varsinaisesti kerro yhtään mitään. Mikä on toi toiminnan johtoajatus? No mä voin sanoa, eli tehdään tosiaan tarjotaan tämmöistä porukkaa tai vaihtoehtoista ryhmätoimintaa sille, että niille, kelle tulee niinku ryypiskeltyä paljon, pääsee sitten etsiin niinku inspiraatioa ja tekemistä ja ehkä toteuttaa niitä omia kiinnostuksen kohteita, mitkä muuten saattaa jäädä tekemättä. Meillä on siis vertaisohjaajat vetämässä näitä ryhmiä, niin tavoitteen on, että löytäisi just selvinpäin kiinnostavaa tekemistä. Joo, ja kokemusasiantuntijat on kanssa oleellisessa osassa, mutta niin todellakin, että tarjotaan jotain vaihtoehtoista tekemistä sille, että ihmiset tappaisi aikaa tissuttelemalla turhan päiten, koska ja sekin on yleensä kynnys, niin kun lähtee ylipäätään tekemään mitään, että jo pitää porukkaa kenenkaan lähteä, ja yleensä fyrkkaakin aika vähän, niin lähdetään yhdessä tekemään kaikenlaisia asioita, mutta muuta jäisi väliin, ja omalla rennolla tahdillamme. Okei, toi kuulostaa erittäin hyvältä. Onko jotain esimerkkiä esittää siitä toiminnasta? Joo, no tässä pari viikkoa sitten käytiin keilaamassa. Se oli oikein hauskaa ja hyvä ryhmämeininki. Ja vaikka harva oli aiemmin pahemmin keilaillut, niin kyllä siinä kummasti päässä sen pallon makuun. Tässä eilen just käytiin tuommoisella kävelylenkillä, eli kierrettiin tuolla Hietaniemen hautausmaalla jonkin aikaa ja katseltiin siellä vähän sudenpentujen käsikirjasta eli älypuhelimesta, että ketä ne siellä haudoissa makailee. Ja mentiin sitten tuonne Lapinahden lähteelle ja otettiin siellä pullakahvit ja katsottiin näyttelyä. Nyt parhaillaan taitaa jengi olla uimassa, että, ja sitten ehkä sen voisi vielä mainita. Itse asiassa Turre-ideasta lähtenyt eläinsatukirja meillä on kanssa viritteillä. Eläinsatukirja. Joo. Teikö niin kuin sitten keksitte omat sadut? No periaatteessa tässä idea onkin, että tyypit, ketkä haluaa tulla mukaan tähän hankkeeseen, ne keksii ne tarinat ja yhdessä muokataan niistä eläinsatuja, että niistä ei voi tunnistaa ketään. Että voi olla tapahtunut aika övereitäkin juttuja, jotka on aika raadollisia tai hassuja tai miten ne nyt haluaa tulkita, että se on jokaisen omassa mielessä, mutta jos haluaa jonkun tarina, mikä on pyörinyt päässä kuuluville, niin tätä kautta sen voi tehdä anonyymisti ja hauskalla tavalla. Ja olisi myös hyvä, että niissä tarinoissa olisi jonkinlainen opetus, niin kuin Aisopoksella aikoinaan. Ja niin, että se. Aivan, toihan kuulostaa erittäin hyvältä. Jotenkin saman tien, kun te puhuitte tuosta eläinsatujutusta, niin silmiin sattui biisi joka itse asiassa sopii juuri kyseiseen aiheeseen. Ihan pakko soittaa The Steve Miller Bandin The Last Wombat in Mecca, koska jotenkin se on niin eläinsatumainen kappale. Mutta onkohan tässä se opetus? Sinne Lyllers, Mekkan viimeinen vompatti. Ja juttu jatkuu niin. Oli hyvää puhetta tuosta teidän toiminnastanne, mutta yhteystiedot ynnä muuta lisätietoa olisi kiva saada kuulijoidenkin. Ja minun myös. No meidät löytää ensinnäkin verkosta semmoisesta osoitteesta kuin tapatuunaus.fi. Tai jos se ei ole vielä toiminnassa, me domain hankittiin vähän aikaa sitten, niin googlettamalla tapatuunaus löytyy se wordpress.tapatuunaus.com, niin siellä on niin kuin tiedot meidän hankkeesta. Meillä on ryhmät lähtenyt nyt vasta lokakuun puolivälissä käyntiin, että niihinkin mahtuu vielä messiä. Ja sitten semmoinen helppo on tietysti laittaa sähköpostia tai soittaa, mutta oikeastaan nekin yhteystiedot löytyy sieltä. Esimerkiksi toi Turren sähköposti on mikko.turtiainen@kuntoutussaatio.fi, mut taas löytää maari.parkkinen. Joo, ja Facebookissa on kans sivu. Sieltä voi katsoa myös nämä samat oleelliset informaatiot. Okei, eli tapatuunaus ja Facebookissa löytyy siis. Kyllä vain. Kyllä, kyllä. Ja miten se eläinsatujuttu? Kerrohan siitä vähän lisää. Joo, tämä homma toimii suurin piirtein näin, että valitse matkalta joku sellainen tarina, missä on opetus, tai, se, niin, tai voi olla jopa useampia tai tälleen. Sitten jos kirjoitat tai nauhoitat se tarinan tiivistelmä tai koko tarina ja lähetä se mulle osoitteeseen mikko.turtiainen@kuntoutussäätiö.fi. Ja sitten voi toimia nimimerkillä tai nimettömästi, ja lopputuloksesta tuskin tunnistuu muutenkaan, vaikka tarina olisi henkilökohtainen, koska kyseessä on kuitenkin eläin. ja niin, että välttämättä sukupuoltakaan ei pysty päättelemään. Ja sitten kun tämä tarina pääsee perille, niin se laitetaan aivomyllyyn ja sitten puristetaan kaikki mehut irti ja sitten tiivisteistä muokataan sitten eläinsaatu käyttämällä tämmöisiä perinteisiä termejä ja sananpartta sun muuta. Ja metaforia ja. Kyllä, yep. kyllä. Ja sitten sitä voi olla aktiivisesti itse mukana sen tarinan muokkaamisessa ja jos siellä tulee radikaaleja muutoksia, niin ne menee ainoastaan yhteisymmärryksessä läpi, että sä et lähetä sinne jotakin tarinaa ja sieltä tulee toisenlainen tarina ulos. Ja kun se alkaa olla valmis, niin siihen lisätään asianmukainen kuvitus, mihin voi myös osallistua, jos varsinainen kirjoittaminen ei nappaa. Että kaikenlaiset kuvitukset tai ilmaisumuodot kelpaa tähän näin, koska se voi olla vaikka lavastettuja valokuvia tai muuta, tai mitä ikinä keksiikään. Niin, voi piirtää tai niin, sillä lailla. Voi aivan. Piirtää ja vaikka periaatteessa muovailu vahasta ja kuvata niitä, että kunhan se vaan jollain tavalla sivua sitä juonen kulkua siinä tarinassa. Mieluiten jotain 1-10 sivua, ettei pääse liikaa rönsyilemään, että muuta täytyy referoida ihan rankasti. Näinpä. Sitten saattaa mennä se tarinan ydin, jos sitä liikaa joutuu lyhentelemään. Joo, se on totta kyllä, mutta sitten nimenomaan tarkoitin turhaa ylimääräistä rönsyillä. Mm-hmm. Näin ei kukaan jaksa sitten lukea, kun se hyppii ja poukkoilee. Mitäs muuta tuollaista luovaa toimintaa olette sitten keksinyt? Onko jotain? No, aika moni tyyppi, joka tekee musiikkia, on tehnyt tai on muuten vaan kiinnostunut siitä, että siitä on ollut aika paljon puhetta ja aika eri aloilta on nämä porukat ollut liikkeellä, mutta samalla hengellä, että eikö sieltä joku välimausta myös löydy, että voisi ottaa yhteistä kappaletta. Että siihen ollaan just hankkimassa näitä, järjestämässä ylipäätään harrastusmahdollisuutta, koska tässä on lukemattomia vaihtoehtoja kuitenkin, mutta katso semmoinen, mikä olisi järkeä käypä niin kuin tälle hommalle. Mieltäisi keskeistä on se, että porukka sitten päättää itse, että mitä se voisi olla, mitä duunataan ja sitten niitähän niin kuin syntyy myös matkan varrella, että meillä on tällä hetkellä 3 ryhmää, nekin on aika erilaisia, että mikä ihmisiä siellä kiinnostaa, mitä ne haluaa lähteä kokeilemaan. Niin, ja sitten vielä muuten tuli mieleen tuossa ohi mennen, nyt on yhteystiedot, niin vielä se, että milloin, koska ja missä? Joo, hyvä kysymys. Aluksi sä Ture sanoi, sä ehkä muistat paremmin noin meidän ryhmäajat, mutta... Joo. Eli tiistaisin on Malmin kartanossa 10-12 on ryhmä ja se on näin siltä alueelta yleensä ollut. Ja sitten tämä ryhmä, mitä minä vedän, on tuossa kumppanuustalo Hannassa Sturen katu 12 ja se on tuosta 2-4 samanat siis tiistaisin. Ja siellä suunnitellaan, että mitä tehdään niin kuin viikon kuluttua tai 2 viikon kuluttua tai tälleen ja lyödään lukkoon niitä päivämääriä ja järjestetään näitä sessioita toisin sanoen. Ja sitten keskiviikko siinä Tikkurilassa ryhmä 10-12. Ja ne on tällä hetkellä uimassa siellä. Okei. Toistaiseksi siis keskittynyt tänne pääkaupunkiseudulle. Joo, kyllä. Joo, me ollaan, nämä on vasta pilottiryhmät, eli kokeillaan tämän tyyppistä toimintaa. Ollaan silleen vasta niin kuin kehittämässäkin sitä, että miten sitä kannattaisi järjestää, mitä se voisi olla ja mitä tukea esimerkiksi ohjaajat tarvitsee, että saa pidettyä niin kuin langat käsissä. Aivan. Ei se välttämättä ihan helppoa tällainen pilottihankkeen vetäminen. Kauan tämä on nyt ollut niin kuin käynnissä ja vähän semmoista historiaa, jos joo, voisitte kertoa. Hanke lähti huhtikuussa käyntiin ja ryhmät starttaisi sitten lokakuussa. Et sitä ennen ollaan niin kuin etitty osallistujia ja tiedotettu kaikkia mahdollisia reittejä pitkin, että tämmöinen mahis olisi ja käyty kertomassa ja muuta. Ja sitten ryhmät pyörii niin kuin lokakuusta helmikuulle ja varmaan tullaan aloittaa uusia ryhmiä ensi vuoden alussa niin kuin samalla konseptilla, mutta ehkä vähän terävöitettynä. Ja sitten varsinaisesti tämä koko hanke päättyy niin kuin ensi vuoden joulukuussa, eli silleen reilu puolitoista vuotinen. Niin näillä näkymiä ainakin siis. Niin. Voiko siihen sitten putkahtaa vaan yhtäkkiä messiä tuolta, jos sattuu löytää netistä, että aha, tollainen meininki. Kyllä, yhteistiedon kautta tietenkin. Että ensin suorattaa semmoinen alkuhaastattelu, että tiedetään, kenenkaan ollaan tekemisissä, mutta se kaikki tieto jää kuitenkin lukkojen taakse, että siitä ei tarvitse olla huolissaan millään tasolla. Ja tämä, kuten sanottu, niin millään tavalla vaikuta mihinkään tukiin tai muuta. Että tästä pelkästään, että jos jossain tiskillä näyttää paperin, että on ollut läsnä, niin ne on yleensä vain iloisia siitä, mutta tämä ei todellakaan, niin kuin, ei tarvitse merkata mihinkään asioihin, ja se joutuu jossain byrokratiassa säätämään. Niin, että tämä ei liity millään tavalla noihin virastojuttuihin, ei mikä on monelle muuten helvetinmoinen kynnys todellakin. Että se on suuri projekti lähteä sitten mukaan tuollaiseen, mutta tosiaan kun tässä toimitaan vähän niin kuin nimettömästi ja ilman viranomaisia, niin varmasti paljon helpompi tulla mukaan. Joo, ja vaikka tämä on niin kuin, tarkoitus on vähentää varsinkin turhaa alkoholikäyttöä ja sitä tavan takaa juomista ja tolleen, niin tämä ei ole millään tavalla niin kuin sidonainen mihinkään A-klinikoihin tai muihin juttuihin tuolla tavalla, vaikka meillä onkin yhteistyökumppaneita, muun muassa tämä kumppanus tuolla Hanna ja nämä päihteettömiä paikkoja tietenkin. Ilman muuta. Niin, ja toiminnan aikana edellytys se, että ei ole juovuksissa, koska se on täysin järjetöntä lähteä tämmöiseen toimintaan, jos me ollaan sitä vastaan. Niin, ei sitä niin vastaan, mutta ei niin missään nimessä ainakaan niin kuin, tueta. Niin, että kyllä. Vapaa-ajalla ihmiset tekee mitä tykkää ja niin edespäin, ja ketä ne ruveta kyttäämään, kyyläämään tai vastaavaa, mutta se oli yksinkertaisesti loukkaavaa, jos tulee päissään sillä, kun muut on skarpeena. Niin, ja todellakin, jos paikka on semmoinen, missä on tarkoitus vähentää tuota alkoholikäyttöä, niin Ei se ei todellakaan mene mulla järkeen silleen, että tulee sinne sitten tuiskeessa. Me perkele baariin, siellä sulla on kavereita, eikö vaan? Niin, että on se vaihtoehto silleen, että menisi baariin etsiä seuraavaan. Niin, mieluummin se, että älä mene baariin, koska sinne menee fyrkkaa. Me tonne, sä voit päästä keilaa tai ihan mitä vaan hauskaa. Et, olisiko näin? Suurin piirtein, joo, kyllä. Okei, no se on hyvä homma. Ehkä te miette jossain vaiheessa käymään Sipoossa, tossa, tai siis laajennatte Sipooseen. Ennustellaan sitä Esa Zubainin kappaleella levyltä kertakäyttöiskelmä Sipoo. Sipoossa kaikki kanatkin sanoo tak, tak. Niin hienoja kanat, että ne sanoo tak, tak. Sipoossa kanat ei osaa sanoa kot, kot. Niin hieno paikka Sipoo. Moni siellä silti kulkee ilman pipoo. Tukka jäässä, räntä säässä, räkätippa nenän päässä. Sipoossa kaikki kanatkin sanoo tak, tak. Sipoossa kaikki koiratkin sanoo tak, tak. Niin hienoja koirat, että ne sanoo tak, tak. Sipoossa koirat ei osaa sanoa raf, raf. Niin hieno paikka Sipoo. Kirkkotornitkin taivasta hipoo. Syödään liikaa hiilareita, kirkkomaa täynnä viilareita. Sipoossa kaikki kanatkin sanoo tak, tak. Kaikki kissatkin sanoo tak, tak. Niin hienoja kissat, että ne sanoo tak, tak. Sipoossa kissat ei osaa sanoa miu, mau. Niin hieno paikka Sipoo. Moni siellä silti pomoan lipo. Hieno takki, tuhar. Nyä, kengät, massar, nykke, bra. Sipoossa kaikki kanatkin sanoo tak, tak. Siinä Esa Zuban kertoi meille Sipoosta. Vieläkö on jotain tuohon teidän toimintaanne lisättävää? No varmaan sen voisi vielä sanoa, että tosiaan näihin ryhmiin mahtuu mukaan, että jos on kiinnostunut porukkaa, niin tervetuloa vaan, että nettisivujen kautta tai kyllä voi niinkin tehdä, että tulee vaan paikalle, mutta tietysti se on helpompi, jos ottaa joku puhelinnumero, että voi soittaa, jos ei ketään näy. Niinpä. Ja kannattaa vielä kerran mainita, mä veikkaan, että muutkin kuulijatkin saattaa olla yhtä lahopäisiä kuin minä, että unohtaa sen nettiosoitteen. Joo, eli se oli semmoinen kuin tapatuunaus.fi, tai jos sillä ei löydy, niin sitten pistää Googleen tapatuunaus, sieltä löytyy se WordPress-osoite, mikä meillä on varmaan vielä vähän aikaa käytössä, eli wordpress.tapatuunaus.com. Niin, ja turpakirja tietysti. Niin, no sehän on paras jo Facebookin kautta. Joo. Mites onko jotain Instagramia ja tämän tämmöisiä tapatuunaukselle myös? Jos ei, niin kannattaa kai harkita, koska sielläkin löytyy sitten ja kaikki Snapchatit ja mitä helvettiä näitä nyt onkaan. Ei ole kerrottu vielä tehdä tämmöisiä, mutta kyllä ne on ihan tässä. Työn alla. Työn alla. No niin, ei muuta kuin levitykseen. Tapatuunaus. Muistakaa tuo sana. Olkaa hyviä, koska Peter Tosh kertoo meille hyvästä miehestä. Johnny B. Good. Track bet you my baby's coming back. Soon as she gets back to me, we're gonna raise a family, and we're gonna move. Yeah, crew, we're gonna move. Oh, crew, and we're gonna love, love, love, love till the break of dawn. You don't hear me? One of these mornings and it won't be long. You look for me and I'll be gone. Gone back to where I belong. Where bees is bees and corn is corn. And we're gonna move. Yeah, crew, we're gonna move. Oh, crew, and we're gonna love, love, love, love till the break of dawn. Let's groove some. Say you're my one desire, and we're gonna move. Hey, crew, come on, move now, crew. And we're gonna love, love, love, love till the break of dawn. Let's groove a little more, come on, come on, children. Se oli Manfred Mann Groovin kappaleellaan. Ja vielä tämmöinen yhteenveto tästä tapatuunausjudanssista. Että kertokaapas yhteenveto sillä pähkinän kuoressa toiminta ja mihin se liittyy, mihin ei liity, minkä ikäiset pääsee ja niin edelleen. Joo, eli tosiaan tässä on tämmöistä ryhmätoimintaa niille, jotka haluaa vähentää alkoholin käyttöä. Ja ideana se, että kokemusasiantuntijat vetää näitä ryhmiä eli, ja se, että ne on niin kuin toiminnallisia. Ryhmät päättää itse, mitä ne duunaa ja sitten ne lähtee toteuttamaan niitä juttuja. Tämä on ihan kaiken ikäisille. Tällä hetkellä Kallios, Tikkurilla se Malmin kartanos pyörii ryhmät ja tapatuunaus. Oikeastaan parhaiten löytää googlettamalla tapatuunaus ja sitten meidän nettisivut wordpress.tapatuunaus.com. Ja kyseessä ei ole tosiaan niin kuin alkoholiriippuvuuden hoito, vaan ennen kaikkea semmoiselle jengille, jolle ei välttämättä ole alkoholiongelmaa, mutta tulee käytettyä paljon alkoholia ja haluaisi ehkä löytää semmoisen porukan, kenen kanssa voisi selvinpäin toteuttaa niitä omia kiinnostuksen kohteita. Eli ainakin meikäläiselle tulee heti mieleen enemmänkin tämmöinen alkoholiongelman ennaltaehkäisy. Joo, just näin. Ja sitten meillä on myös semmoista porukkaa mukana, jotka on vähän aikaa sitten lopettanut ja haluaa ylläpitää raittiutta, että båda och, mutta me ei niinku vaadita sitä, että ihmiset niinku lopettaa. Olla täys raitis, mutta kunhan on silloin selvinpäin, kun tulee sinne ja toimintaan mukaan. Just näin. Et se on niinku se ainut meriitti tai ainut, mitä vaaditaan itse asiassa. Juurikin näin. Joo, ja tosiaan niin kuin, että voi tulla minkä ikäisenä, näköisenä, kokoisena tahansa, niin että yleensä näissä on jonkinlaiset ikähaarukat tämmöisellä toiminnalla tai vastaavalla, mutta meillä ei ole ajateltu asiaa silleen, että kun on niin kuin työvoiman ulkopuolella tällä hetkellä, ja se voi olla syy ihan mikä tahansa, niin silloin on liikaa luppa-aikaa, ja tosiaan ennaltaehkäistään muutama alkoholikuolema, jos näin kaikki menee niin kuin pitäisi. No niin, toi kuulostaa siis erittäin hyvältä ja kannatettavalta, joten kuulijat, olkaa hyvät ja etsikää Googlesta tapatuunaus. Se tekee hyvää varmasti meille kaikille. Itsestäni myös puhun muuten, ihan totta. Pahus viekö. Se on, joo, näin se vaan menee. Ehkä mä oon viimeinen mies sanoo mitä, pakko laittaa sen niminen biisi ja lähtee tupakalle tai jotain, hyvänä aika sentään. Nobody moves. Nobody out there. No one. I told you. No one. I am all alone. I am all by myself. The only one. I am here on my own. I am all alone. Nobody moves. Nobody out there. Nobody moves. I am here all alone. Dust and ashes, and the wind moves them into grey, crazy pattern where no people walk. Thank you. the last man, I walk the path of the dead. Deviants, jaha, lisää musaa, mutta nyt kun tuli pälpätetty biisi päälle, ei käy, ei käy. Joo, Deviants ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Kiitos vieraalle, kun kävivät. Näin, ja se oli siis Tapa Tuunaus. Itse Kääpä löytyy Turpakirjasta ja niin edelleen, kun googlaatte. Mutta toi äsken, mikä lähti soimaan, se lähtee soimaan taas. Tuota pikaa, se on Rocky Erickson ja Creature with the Atom Brain. Creature with the atom brain. We'll be right back. sehän oli Infected Mushroom, Project 100, Legend of the Black Swarma-levyltä. Vartti aikaa. No niin, jatketaan siis musiikilla. Seuraavaksi tuleekin Porcupine Tree levyltä Metanoia kappaleellaan Insignificance. Tai miten nyt lausutaankin, mutta näin se kuitenkin menee. We'll be right back. Sensational Alex Harvey Band. Kyllä vain. Kertoi ruokavaliostaan Ribs and Balls -levyltä. Tomorrow Belongs to Me. Joo, ja tuota, ohjelma-aika alkaa. 8 minuutin päästä se on loppu ja tulee toinen ohjelma. Musiikkia siis seuraavaksi. Mä en tiedä. No joo, tiedän mitä tiedän. Tämmönen yhtye kuin NGC-4594. Skipping Through the Night -levyltään kappaleella Colors. Mennään nyt värikkäällä meiningillä tämän lopun kunniaksi. No, ei se sitten toiminutkaan niin kuin piti. Pitihän minun arvata. Pitää siis etsiä se kappale uudelleen jostain tuolta. Näinpä näin. Tää on aina tätä välillä. Kai te tiedätte. Voi hyvänä aika sentään. No, tää on vähän hankalaa. Tuolla on niin älytön määrä musiikkia. No niin, tossa. Hyppään nyt veke siitä, kun tuli tota virheilmoituksia silmille koko ajan pomppi. Nyt mä oon hukannut se kappaleen. Voi paska. Voi, tossa. Nonni, näin se menee.